kot nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radia Niedzielę, 22 października, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Przed silnym deszczem w centrum i burzami na południu ostrzega IMGW. Ponad 50 ofiar nocnych izraelskich nalotów na Strefę Gazy. Maraton w Poznaniu startuje prawie 5 tysięcy zawodników. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym deszczem w centrum Polski, w pasie od Suwałk po Częstochowę i burzami na południu kraju. Wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewami dla województwa mazowieckiego i podlaskiego, a także dla południowo-wschodnich powiatów województwa łódzkiego i północno-zachodnich świętokrzyskiego. Intensywny deszcz wystąpi głównie we wschodniej połowie kraju, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W pasie od województwa podlaskiego przez mazowieckie, łódzkie oraz świętokrzyskie. Tu zostały wydane ostrzeżenia przed intensywnym opadem deszczu i tu może spaść do nawet 45, lokalnie 50 mm opadu. Z kolei alert dotyczący silnego deszczu z burzami dotyczy województw śląskiego i opolskiego oraz części Dolnego Śląska i Małopolski. Ostrzeżenia obowiązują do późnego wieczora. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Grzegorzowi Borysowi z Gdyni. Od tej chwili jest on podejrzany o zabicie 6-letniego syna i jest poszukiwany listem gończym. 44-letniemu mężczyźnie grozi minimum 15 lat więzienia, a maksymalnie dożywocie. W Trójmieście i okolicznych powiatach trwa policyjna obława. W poszukiwaniach zaangażowanych jest około 1000 osób. Śledczy ujawnili w mediach zdjęcie poszukiwanego. Ktokolwiek zna miejsce, w którym się ukrył, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112. Co najmniej 55 osób zginęło w nocy w izraelskich nalotach na Strefę Gazy. Władze palestyńskiej enklawy poinformowały, że izraelskie lotnictwo zniszczyło ponad 30 budynków mieszkalnych, a ostateczna liczba ofiar może być znacznie wyższa. Naloty i ostrzał rakietowy prowadzone od 2 tygodni to przygotowanie do inwazji lądowej. Mają pozbawić Hamas zdolności bojowej i zminimalizować straty po stronie izraelskiej. Wczoraj wieczorem rzecznik Sił Zbrojnych Izraela zapowiedział nasilenie ataków i ponownie zaapelował do ludności cywilnej o ewakuowanie się na południe Strefy Gazy. Do tej pory w izraelskich atakach zginęło ponad 4300 osób. Naloty i ostrzał rakietowy to odpowiedź Izraela na atak Hamasu, w którym zginęło 1500 osób. Rodzinny piknik z okazji Światowego Dnia Energii dziś w Muzeum Gazowni Warszawskiej. Od 10 do 18 będzie można zobaczyć różne oblicza nowoczesnej energii, mówi Piotr Gnidiuk, pełniący obowiązki dyrektora placówki. Będziemy mieli m.in. ognisko Sowka, makietę atomów, farmę wiatrową, pierwszą taką farmę, jaka powstaje w Polsce na obszarze Morza Bałtyckiego. Będziemy pokazywali jeden z naszych tankowców, gazowców LNG, które wpływają do Świnoujścia i wiele, wiele atrakcji. Będzie można naładować siłą własnych mięśni, m.in. telefon, wziąć udział w wyścigu rowerowym, kolarskim. A z takich bardziej przyjemniejszych rzeczy będziemy mieli również strefę związaną z energią z miodu albo energią z kawy. Światowy Dzień Energii został ustanowiony w 2012 roku, ma zwracać uwagę na konieczność oszczędzania zasobów naturalnych i ochronę środowiska. W Poznaniu po raz 22 startują właśnie maratończycy. Prawie 5 tysięcy osób rozpoczyna bieg z ulicy Grunwaldzkiej na terenie Targów Poznańskich. Okrążą sporą część miasta, trasa ma jedną pętlę długości 42 km i 195 metrów. O zwycięstwo powalczy elita, w której nie zabraknie mocnych Polaków, bo dzisiejsza edycja poznańskiego maratonu ma rangę Mistrzostw Polski. Na mecie najszybsi mogą być jednak zawodnicy z Afryki, mówi dyrektor zawodów Łukasz Miadzionko. Tutaj Afryka będzie na pewno rywalizować o tytuł najlepszego w naszym maratonie. Udało nam się naprawdę kilku fajnych zawodników zaprosić. Ich rekordy są znacznie lepsze aniżeli nasz rekord. Przypomnę, to 2 godziny 11 minut i 27 sekund. Natomiast myślimy, że Polacy, Jared Szegumo czy zwłaszcza Adam Nowicki mogą do tej rywalizacji również się po sportowemu podłączyć. I kto wie, może Polak zwycięży w naszym maratonie. Zwycięzca powinien zameldować się na mecie na placu Marka na terenie targów tuż po godzinie 11. Pozostali uczestnicy maratonu będą docierać do celu nawet do 15. Tak długo potrwają też w Poznaniu utrudnienia drogowe i komunikacyjne. Więcej o sporcie już za chwilę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W studiu Dariusz Urbanowicz. Blisko dwumiesięczny turniej o Puchar Świata w rugby zbliża się do końca. Finał za tydzień, w sobotni wieczór w Saint-Denis pod Paryżem. O jedno z najważniejszych trofeów sportowych świata zagrają RPA i Nowa Zelandia. O szczegółach Robert Grzędowski. Springboks, bo tak nazywany jest zespół RPA, byli faworytami półfinału, ale wcale nie mieli łatwo w starciu z Anglikami. Ci wybrali taktyczne rozwiązania zamiast efektownej gry. Dużo kopali, w tym na bramkę z rzutów karnych i przez niemal pełne 80 minut meczu dzięki tej strategii prowadzili. Ale to Springboks wygrali, między innymi dlatego, że zdobyli jedyne w meczu przyłożenie i też dlatego, że w końcówce spotkania celnym kopem z karnego zwycięstwo różnicą zaledwie jednego punktu zapewnił im Andre Pollard. Końcowy wynik to 16-15. Zespół RPA awansował do wielkiego finału, w którym 28 października zmierzy się na Stade de France z Nową Zelandią, czyli Springboks kontra All Blacks. Rugbowy klasyk w finale Pucharu Świata. Obie ekipy do tej pory wygrywały Mistrzostwo Świata po 3 razy. Zwycięzca tegorocznego turnieju obejmie samotne prowadzenie w tej historycznej klasyfikacji. To mówił Robert Grzędowski. Piłkę jajowatą zmieniamy na okrągłą w PKO Ekstraklasie. Rekord frekwencji we Wrocławiu. Takiej widowni Stadion Śląska nie miał od Euro 2012, a wczoraj wypełnione po brzegi trybuny były świadkiem wysokiego zwycięstwa Śląska nad Legią Warszawa. 4-0, mówi Bartosz Slisz. Uważam, że w pierwszej połowie dominowaliśmy to spotkanie i wyłączyliśmy wszystko jakieś atuty Śląska Wrocław. Nie stworzyli sobie, można powiedzieć, żadnej takiej groźnej sytuacji. My mieliśmy 2-3 sytuacje, nie wykorzystaliśmy żadnej. Szybki gong, wszystko się posypało i za łatwo traciliśmy te bramki. Nie kontrolowaliśmy zawodników za plecami, biegali nam wolne pole, wychodzili sam na sam od połowy. Tak to nie może do końca wyglądać. Śląsk Wrocław przewodzi w tabeli PKO BP Ekstraklasy z punktem przewagi nad Jagiellonią Białystok. Legia spadła na 5. miejsce, wyprzedzają także Lech Poznań, który wczoraj pokonał 3-1 Łódzki Klub Sportowy oraz Raków Częstochowa, który dzisiaj zagra z Górnikiem Zabrze. To o 17.30 wcześniej, o 12.30 Radomiak zmierzy się z Koroną Kielce, o 15.00 Widzew z Ruchem Chorzów. Dawid Kubacki, mistrzem Polski w skokach narciarskich z lądowaniem na Igielicie. Te zawody odbyły się wczoraj w Szczyrku. Srebro dla nieco zmieszanego po konkursie Piotra Żyły. A w kratkę, no. Pierwszy w miarę fajny, drugi rzęd trochę spaścił, no i tak. Ale to mi zaraz przejdzie. Na szczęście brąz zdobył Kamil Stoch. Mimo, że to letni czempionat, zapachniało zimą, ruszył sezon łyżwiarstwa szybkiego na krótkim torze. Nicola Mazur, Felix Pigeon, Diane Sellier i Kamila Stormowska zajęli 4. miejsce w Pucharze Świata w short-trackowej sztafecie, które odbyły się te zawody w Montrealu. Finiszowali na 3. miejscu, co prawda, ale popełnili błąd przy jednej ze zmian i sędziowie karnie zrzucili ich z podium. W całym kraju będzie dziś pochmurno, większe przejaśnienia tylko na zachodzie. W centrum silne opady deszczu, na południu także burze. Termometry pokażą 9 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej zapraszają wszystkich najmłodszych muzykantów, solistów, kapele i zespoły do udziału w 4. odsłonie konkursu Nasze Muzyczne Źródełko, Wasze Muzyczne Korzenie. Dla wszystkich, którzy grają i śpiewają polską muzykę ludową, to wydarzenie obowiązkowe. Czekają atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia można przesyłać do 5 listopada. Szczegóły na stronie źródełko.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas projektu edukacyjnego Planeta Energii i strony planetaenergii.pl. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Oj, paluselka! Już od rana Cześć, cześć, Franku, poranku. Czy ty wiesz, że dzieci potrafią zachwycić się nawet zwykłą jesienną kałużą? A, wiedziałam, że to wiesz, bo ty akurat dobrze znasz dzieci, przynajmniej te nasze zagadkowe, czyli także pana Jakuba. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym jeszcze, tak od serca, dziecko potrafi się zachwycić? Dziecko potrafi się zachwycić wszystkim, co jest do zachwycenia. Czyli? Czyli wszystkim. Panie Jakubie, dzień dobry, to już było. A teraz tak, chciałam pana zapytać, a dlaczego to jest ważne, żeby człowiek potrafił się zachwycać? No bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy w życiu. A czy ty... Umiejętność zachwycenia się pięknem. Ty ostatnio się czymś zachwyciłeś? Dużą ilością rzeczy. No to taką jedną poproszę. Nie wiem. No a wczoraj? To co pan robił wczoraj, proszę pana? Nic takiego. No powiedz, pochwal się, pochwal się. O Jezu, no rajd miałam. No matko, a co to za rajd był? Ile trwał? No mieliśmy 12 kilometrów po lesie. Czy tam... Chodziłeś 2 godziny, tak? Z tego co wiem. A potem? Więcej chodziłem. Więcej? To był całodniowy. 8:22. 12 kilometrów to wymaga rzeczywiście większej ilości czasu. Jeszcze do tego apel. Jeszcze cała zabawa pod tytułem wyczytywanie nazwisk zasłużonych. To chyba miłe, co? No miłe, miłe, tylko mi wszystko zdrętwiało przez ten czas. No dobrze, to powiedzmy, że pan Jakub jest harcerzem. To jest poważna sprawa. Tak czy nie? No ja jeszcze nie jestem harcerzem, krzyża jeszcze nie mam, ale... Ale? Zuchem? W drużynie harcerskim jest. No dobra, ale zuchem jesteś, prawda? Zuchem już dawno jest, a nawet mamy zaczął. No właśnie, ale taki zblazowany jesteś zuch, wiesz? Wiesz, co to znaczy? Taki jesteś, taki. Taki jesteś? Nieraz się cieszę, że nie ma kamery, ani raz żałuję, że jej nie ma. A teraz powinna kamera być i pokazać twoje reakcje. Jakubie, ja o tym zachwycie dalej, bo wiesz, idą jesienne deszczowe dni, nawet już przyszły, prawda? No prawda, niestety taka... jest teraz tutaj u nas w Warszawie, w zagadkowym studiu, no straszna pogoda. W zagadkowym studiu jest pogodna. Nie no. No. W zagadkowym studiu zawsze jest bardzo pogodne. Jest zawsze bardzo pogodnie. Ale to, co jest na zewnątrz, to jest jakaś masakra. Ale dałeś radę wstać. Ja dzisiaj nie mogłam wstać. Rozumiesz? Jakoś dałem radę wstać, tak samo jak pani. No tak, no tak. Mamy poczucie obowiązku, panie Zuchu. Słuchaj, umiejętność zachwytu może się wszystkim przydać, jak są takie jesienne dni, prawda? A ciekawa jestem, czy dzisiejsza zagadka także cię zachwyci? Próbujemy? Okay. To jest hardkor, żeby mnie coś zachwyciło dzisiaj, ale... Dobra, to ja się bardzo postaram, dobra? Po tej pogodzie to już nic mnie dzisiaj chyba nie zachwyci. Poczekaj, podpowiedź numer? Nieskończoność. No ostatnio, no. Rosną na całym niemal świecie, ale nie zobaczysz ich nigdy tu. Czyli na Antarktydzie. Ciekawe dlaczego. Okej, mamy już swój typ. No coś ty. Jaki? Obstawiam, że to może być drzewo. By to mogło być drzewo. Polska nazwa bohatera naszej zagadki powstała w 1867 roku, czyli całe 154 lata temu. Po raz pierwszy użył jej botanik Felix Bordeaux. Jego nazwa pochodzi od dwóch słów. Pierwsze brzmi tak, czyli... No jakaś pszczoła, no. Mucha, no. Mucha. Aha, i... O matko, Jezu, Wojciech Doros się postarał. Co to jest? Chyba nagrywał sam siebie. Ale bardzo dziękuję, Wojtku. Naprawdę spektakularna historia. Co to takiego było? No jakiś wrask pewnie. No tak. Wrask pana... Wrask pani Kasi, kiedy się dowiedziała, że musi dzisiaj jeden z studia. Nie, mój był jeszcze bardziej potworny. Do kompletnej nazwy bohatera naszej zagadki potrzebujemy słowa uśmiercanie. Czyli na jego nazwę składają się dwa słowa. Mucha i uśmiercanie. Coś z drzewami ma to wspólnego? Nie. No właśnie. Ale wcześniej bohatera naszej zagadki nazywano bydełka albo mglejka. Coś panu to mówi? Co to jest za nazwa? Zachwycająca? Nie. O, staram się dalej. No, mi też do wczoraj nic to nie mówiło, ale teraz będzie może łatwiej. Kiedy wybieramy się do... Do czego? Do lasu. To z Zwłaszcza teraz jesienią możemy je zobaczyć. Niektóre z nich są jadalne, ale niektóre, i tu uwaga, są niejadalne. Znamy takie ich nazwy jak plamisty, zielonawy, cytrynowy, sromotnikowy czy na przykład jadowity. Ja tam nigdy nie radziłabym ich zbierać. Lepiej popatrzeć sobie z daleka, bo rzeczywiście mają one bardzo gustowne kapelusze. Kuba stawia na... grzybki. A takiego konkretnego jednego? No grzyb... no niech będzie, że muchomor, no. A pan Zbigniew Zamachowski? Ten grzyb na kapeluszu ma kropek bez liku. Lecz nie powinien w twoim znaleźć się koszyku. Numer Ela. Telefonu poprosimy... 2 2 7 3. A że bohater naszej zagadki kojarzy się nam z jesienią, w takim razie zakładamy nasze zagadkowe suknie i nasze zagadkowe fraki i wybieramy się na zagadkowy koncert w programie, proszę państwa, 4 pory roku, jesień, autorstwa Il Preteroso, czyli pana Antoniego Vivaldiego. Ten grzyb na kapeluszu ma kropek bez liku, lecz nie powinien w twoim znaleźć się koszyku. A my witamy bardzo serdecznie panią Olę, która ukończyła nie to, że 6 lat, ma 6,5, bo te pół to jest takie ważne w tym wieku. No już u nas nie jest takie ważne w naszym wieku. I Ola dodzwoniła się do nas z Otwocka, niemal po sąsiedzku. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry, jak się mamy o poranku? Dobrze. Dobrze się mamy, a deszcz pada za oknem, czy nie pada? Pada. Pada? Pada. Lubisz deszcz? Lubię. Powiem ci w sekrecie, że ja też. Słuchaj, Kuba się zgłasza, chyba go zainspirowałaś. Proszę bardzo. Nie, nie o to chodzi, tylko jak pani powiedziała... taka leciutka malutka popraweczka. Jak pani powiedziała, że dla nas im się te pół roku nie liczy... Dla was się właśnie liczy. To proszę mówić, to proszę mnie w to nie wciągać. A, okay. Ja lubię mieć jeszcze pół roku wzwyż. To jest fajne. No to właśnie tak powiedziałam. Olu, droga, jakieś plany na dzisiaj masz? Czytać książki. Pięknie. To już teraz fanfary poproszę. Pa, pa, ra, pa, pa. Tak, Oleńko, ale wiesz, zapomniałam, że właściwie to dzwonisz po to, żeby powiedzieć, jak brzmi odpowiedź na zagadkę, prawda? Tak. No to powiedz. Muchomar. No i teraz fanfary profesjonalne, panie Jakubie. Nie, nie umiem fanfar. Jeszcze raz spróbuj, no co Jezu. Ty, Ola, czeka. No. Ola, takich fanfar, mówię ci, jeszcze tutaj nie było. Specjalnie dla ciebie, dla całego Otwocka. Niech to będzie piękny dzień. Dziękujemy pięknie. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Ciekawe, co ta Ola sobie pomyślała? Co oni tam wyprawiają w tej zagadkowej niedzieli? No tak jakoś już mamy. Myślałam, że nic dobrego. Nie. Słuchajcie, ja myślę sobie, że z muchomorkiem to będzie tak. Uwaga, muchomorku nasz, ile piegów masz? Mam ja piegów wiele, lecz się nie podzielę. Muchomorku, a dlaczego? Nie chcesz dobrym być kolegą? Nie. Kocham je najbardziej w świecie. A więc figę dostaniecie. Oleńko. To wierszyk specjalnie dla ciebie. Nie naprawdę? Mojego autorstwa. Naprawdę dla Oli. Tak, naprawdę. Ale znalazłam, że tak powiem, w sieci. Ale uważajcie na te sieci, bo to różnie bywa. Bo to jakie... może być sieć pajęcza. No, te są chyba już bardziej... Albo dark web. Strawne. Jakie znacie nazwy grzybów? O jakich słyszeliście? Kuba, o jakich nazwach słyszałeś? Proszę. Gdybym miał je wszystkie wymieniać, to bym ich wymienił ponad 1000. Ale... Wymień trzy, proszę bardzo. Nie no, niech będzie jakiś maślak. Dobra, drugie. Maślak, borowik. I? Zawartowałbym sobie prawdziwiak, ale... Prawdziwiak, ja bym powiedziała prawdziwek. Prawdziwek, słuchaj, ale, dobra, masz zaliczone. Ale to jest to samo co borowik, dlatego niech będzie krówka. Krówkę co byś. Wojciech Dorosz powiedział nam, że jeśli chodzi o Antarktydę, to tam rośnie 1150 odmian. Grzybów. Niesamowite. A ja wam powiem tak. Okratek australijski, kolczakówka piekąca, pruchnilec maczugowy, lejkowiec dęty, smarc jadalny, to wszystko pies, to są... pszenica kasztanowata, dzieżka pomarańczowa, soplówka jeżowata. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. A ja tak jak Ola, słuchajcie, sięgnęłam wczoraj po książkę, bo mam dla was ich mnóstwo, ale nie mogłam zupełnie się oderwać i pomyślałam, tak, to jest ta książka na dzisiaj, na ten jesienny dzień. Wybraniec. O tak, wybranka. Opowieści na dobranoc młodych buntowniczek, dla młodych buntowniczek. 100 historii dziewczyn, które zmieniają świat. Jakie to jest ważne, bo w waszych młodych rękach wszystko. W waszych młodych rękach życie i cały świat. I te dziewczyny są zachwycające. I powiem wam, że kiedy czyta człowiek o nich, to myśli sobie, że naprawdę jesteśmy potęgą i naprawdę możemy wszystko i naprawdę potrafimy wszystko. I wyobraźcie sobie, że w tej książce, w której znalazło się 100 fenomenalnych nazwisk i fenomenalnych osób, są 4 Polki. Bo to są współczesne dziewczyny, które teraz zmieniają świat. Są bardzo młode, ambitne, utalentowane. Jedną z nich jest na przykład Iga. Świątek. Tak, brawo. Która zajmuje się czym? Tenis! Nasza polska tenisarka! Tenisarka? Nie. Jak to no się... właśnie, jak to się mówi? Jak to się mówi? Tenisarka. Tenisarka? No dobra, tenisistka. Tenisistka, ale dobra. Jest tenisistka. Także na przykład z polskich dziewcząt Maja Kuczyńska. I tak sobie pomyślałam, jakie to jest niezwykłe. Kiedy Maja miała 10 lat, po raz pierwszy wyskoczyła z samolotu, oczywiście ze spadochronem, na plecach i z asekuracją. I jej tata po prostu skacze bardzo często, ona tego spróbowała. To naprawdę trzeba wielkiej odwagi, żeby to zrobić. I tak jej się to spodobało, że wskoczyła do takiego tunelu aerodynamicznego i fruwa, i lata, i została mistrzynią świata w tym lataniu, fruwaniu. Okay. No, Majka, po prostu to jest cudo móc patrzeć na ciebie, na twoją pasję, na twoją miłość. Urodziła się po to, żeby latać. Tak sama Iga Świątek urodziła się po to, żeby grać w tenisa. Tak. I jest, wiecie, tych dziewcząt naprawdę sporo i jedna 14-latka opłynęła świat. Sama sobie zbudowała najpierw tratwę, jak miała 6 lat. Słuchajcie, my naprawdę na ten świat przychodzimy z jakimiś darami, talentami i to jest tak ważne, zapamiętajcie sobie to, to jest tak ważne, chyba najważniejsze na tym świecie, żeby dowiedzieć się, dostukać się do siebie, ej, po co ty tu jesteś? Ej, dlaczego tu jesteś na tym świecie? Co masz robić? Wiecie, jest tak dużo nieszczęśliwych ludzi, którzy... Sześć lat? Poczekaj, ja już jestem dalej. Jest tak dużo na tym świecie ludzi, którzy wstają rano, budzik dzwoni, oni nie chcę iść do tej pracy. Pani Kasia. Nie, proszę bardzo. Niedziela, deszcz pada, a ja tu jestem z uśmiechem, bo to kocham. I życzę wam tego, żebyście kochali to, co będziecie w życiu robić. I jeszcze powiem wam o jednej dziewczynie, która jest zachwycająca. Zachwyca mnie najbardziej tak naprawdę jej skromność. Bo to, że sprzedaje stadiony narodowe i tak naprawdę ludzie za nią idą jak w dym, to nie robi na niej takiego wielkiego wrażenia. Ona jest wdzięczna i ona jest pokorna i ona za to dziękuje, dlatego ona bardzo daleko jeszcze w swoim życiu pójdzie. To jest Sanach. Wokalistka, kompozytorka. Jak była malutką dziewczynką, to śpiewała. Była śpiewaniem. Urodziła się po to, żeby śpiewać. Jej rodzice to zauważyli. I na urodziny, nie wiem, które szóste, siódme, taki prezent piękny jej podarowali. Ona wyszła do studia na 2 godziny, żeby mogła nagrać to, czym jest. Siebie nagrać. I ona wtedy zrozumiała, że to jest jej droga. I teraz do rodziców. Rodzice drodzy, obserwujcie, bo każde dziecko ma potężny talent. Każde jest geniuszem. Każde. Tylko potem my to po prostu w tym dziecku, no, można powiedzieć, zabijamy. Bo oceniamy, bo nie doceniamy. No, dobrze, to niech zabrzmi w takim razie głos tej, która tak pięknie zaśpiewała piosenkę Jestem twoją bajką, a ta piosenka zdobi film Akademia pana Kleksa, który będzie miał premierę w styczniu. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Tak, tak, a w naszym zagadkowym studiu jest ktoś, kto ma swoją bajkę daleko stąd. Do tej bajki trzeba... Tak, najpierw polecieć samolotem, a potem... A potem wspinać się. Posłuchajcie, jakie to jest trudne. Dokąd? No właśnie, zaraz się okaże dokąd. A w naszym studiu podróżniczka, przewodniczka trekkingowa po Himalajach, autorka i prekursorka profesjonalnych pokazów slajdów podróżniczych. Stąd wziął się niesamowity festiwal Terra. Pamiętajcie, w grudniu, 2-3 grudnia sprawdziłam w tym roku. Jest z nami osoba, która od wielu lat w piękny sposób pokazuje ludziom świat, a zwłaszcza takie miejsca jak indyjskie Himalaje, Ladakh, Kaszmir, Zanskar i Himalaj Pradesz. Dobrze powiedziałam? Himachal Pradesz. Prawie, że dobrze. Bardzo dziękuję. Ale mnie może zabraknąć także Nepalu, na przykład Gruzji, Kirgistanu, Tybetu, Turcji, Iranu, Mongolii, Syberii, Tanzanii. Super, co Kuba? Jak dla mnie tego za dużo, ja się nie mogę z tymi nazwami połapać. Czekaj, zaraz będziemy się łapać. To jest osoba, która tak pokochała Himalaje, że spędziła w nich łącznie ponad 4 lata swojego życia. Jest z nami Katarzyna Mazurkiewicz. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Dokąd nas teraz zabierzesz? Zabiorę was w Himalaje, ale ponieważ Himalaje są bardzo, bardzo dużymi górami, mają 2,5 tysiąca kilometrów długości, 250 kilometrów szerokości, więc nie będziemy po całych Himalajach wędrować, tylko wybierzemy moją ukochaną krainę himalajską, dawne buddyjskie królestwo Zanskar. Ha, to ciekawa jestem teraz, wiesz, jakbyśmy otworzyły mapę, czy otworzyli mapę i tym palcem po mapie powędrowali, to z naszej Polski do twojego Zanskaru, tak? Jak tam można dotrzeć? Drogą lądową? Drogą lądową trwałoby to długo, bo musielibyśmy jechać przez Bułgarię, Turcję, Iran, Pakistan. Aha. I już byśmy byli w Indiach, więc ja zaproponuję, i wtedy mogłoby nam zabraknąć czasu na wędrówkę po tych Himalajach, więc ja proponuję, żeby wsiąść w samolot, polecieć do Delhi, z Delhi albo 3 dni pojechać autobusem, albo polecieć samolotem do Leh, stolicy Ladaku, która leży po północnej, pustynnej stronie Himalajów, bo powiedzmy, że południowa strona jest taka zielona, ma bujną roślinność, bo tam spadają opady, deszcze monsunowe, czyli wielkie, potężne chmury znad Oceanu Indyjskiego są przenoszone przez wiatr, latem tam padają deszcze i jest bardzo, bardzo zielono. Ale ponieważ Himalaje są tak potężnym pasmem górskim, tak wielkimi górami, zatrzymują te opady monsunowe na południe, po południowej stronie i po północnej jest suchy, pustynny krajobraz. I tam właśnie leży to moje królestwo Zanskar. Zobaczcie, każdy swoje królestwo gdzieś na świecie ma, tylko trzeba je odnaleźć, a do tego potrzeba, Kuba, odwagi, wiary w siebie. No dobrze, a czym dla ciebie, Kasiu, to królestwo Zanskar jest? Królestwo Zanskar jest dla mnie miejscem, do którego wracam od 35 lat. Wracam ze względu na przepiękne krajobrazy, bo jak ja mówię suche, pustynne góry, to brzmi mało atrakcyjnie, ale tam są piękne formacje skalne, które wyglądają jak takie powykręcane sękacze, takie ciasto warstwowe. Są niesamowite kolory. One wyglądają tak, jakby były pokryte różnym zamszem, takim mięciutkim materiałem w różnych kolorach brązu, beżu, czasami fioletu, czasami są rude. Tam, gdzie znajdują się rzeki, w dolinach są takie zielone oazy z topolami, wierzbami i tam mieszkają ludzie, bo wszędzie tam, gdzie jest woda i da się zasiać coś na polach, to wtedy osiedlają się ludzie. Mieszkają w domach, które są zbudowane z gliny, pobielone na biały kolor. Hmm. Mają płaskie dachy i na dachach zbiera się zapasy na zimę. Zapasy siana, słomy, jaczych kup, które służą do palenia w piecach, bo nie ma tam tyle drewna, żeby w nim palić. Więc po pierwsze krajobrazy, po drugie, niesamowita przestrzeń. Ja tam jak wędruję, to przez jedną dolinę himalajską można iść czasami 5 dni. W Tatrach jak się sprężymy, to możemy w ciągu jednego dnia przeskoczyć kilka przełęczy i przejść 3 doliny, bo Tatry mają 50 kilometrów długości. Są ślicznymi, ale małymi górami. A w Himalajach możemy iść 5 dni przez jedną doliną i widzimy miejsce, przez które będziemy szli za 3 dni. Jest niebywale przejrzyste powietrze, czyste. Także jest taka przestrzeń, która no, daje ukojenie głowie, bo my jesteśmy tutaj zalatani, zabiegani, a tam po prostu ta głowa i wzrok sobie odpoczywają. Ale przede wszystkim wracam ze względu na ludzi. Bardzo serdecznych, bardzo otwartych, bardzo gościnnych. I powiem tak, że no mam już sporo lat i sobie czasami myślę, no dobrze, w tym roku to już ostatni raz ten Zanskar. Wróciłam we wrześniu z Zanskaru, nie wyobrażam sobie, żebym miała znowu tam nie pojechać. Ale wiesz, jak mówisz tak pięknie o tych dolinach, o tej przestrzeni, przecież to jest wolność. Przecież to jest uważność. I jak zobaczyłam cię pierwszy raz dzisiaj rano, bo przyjechałaś jako bardzo zdyscyplinowana osoba razem z nami, nie na ostatnią chwilę, to zobaczyłam w twoim spojrzeniu taką moc, taką siłę i taką uważność. I zaraz o tym też będzie, ale wiecie, jak jesteśmy w Himalajach, w tych majestatycznych, potężnych, przepięknych górach, to posłuchajcie. Nazwa Himalaje pochodzi z sanskrytu. To jest język literacki starożytnych, średniowiecznych i wczesno-nowożytnych Indii i znaczy tyle, co siedziba śniegów. Himalaje stanowią trzecie największe skupisko lodu i śniegu na świecie, zaraz po Antarktyce i Arktyce. Tak? Tak. Jedno z najbardziej niebezpiecznych lotnisk na świecie znajduje się, Kasia, chyba tam, gdzie ty lądujesz. Bo przecież to jest Lukla. Nie, Lukla jest w Nepalu, ale ja czasami też tam latam. Ono nie jest aż tak bardzo niebezpieczne, natomiast my czasami się dziwimy, ojej, przez 4 dni nie latają samoloty, turyści wydzwaniają wtedy do ambasady albo do polskich mediów i proszą, żeby coś zrobili, tak? Żeby te samoloty natychmiast poleciały. I wtedy się dzieją złe rzeczy. Piloci wiedzą, że po prostu musi być bardzo dobra pogoda, żeby móc wylądować, bo jest króciutki pas startowy. Z jednej strony jest jedno zbocze góry, zbocze jednej góry, z drugiej jest zbocze drugiej góry. I te samoloty bardzo często latają, są malutkie, no więc statystyka jest taka, że no, jak się coś wydarzy, to po prostu wszystkie media o tym mówią. I dlatego. Tak, natomiast to jest Nepal, to jest rejon, gdzie jeżeli ktoś chce zobaczyć 8000 szczyty, to ja absolutnie polecam albo Nepal, albo Pakistan. Tam zobaczymy te potężne 8000-niki, na które się wspinają nasi himalaiści. Zanskar to jest rejon, gdzie najwyższe szczyty, które zobaczymy, to będą szczyty 7000, dwa takie piękne 7000-niki Nun i Kun. Natomiast reszta to są szczyty takie 6000. To jest niższa część Himalajów. Także. Dla mnie i tak za wysoko. Ale wiecie co, jak jesteśmy przy tych górach nadal, to powiem wam, że na szczycie góry, która nazywa się Mount Everest. Kuba. Mount Everest. Dzięki. Woda wrze w temperaturze 68 stopni Celsjusza. Jeszcze powiem wam, że w Himalajach na niższych wysokościach żyją takie zwierzęta jak tygrysy, pandy małe, tak? Wiele innych gatunków ptaków. Wyższe partie gór są domem dla piżmowców, dzikich owiec, a także niedźwiedzi brunatnych, irbisów i właśnie jaków, Kasiu, o których wspomniałaś. Ale mówisz o ludziach, mówisz z taką czułością, bo no tak, bo my możemy dać sobie bardzo dużo pięknej energii i uśmiechu i miłości wręcz, no albo odwrotnie, ale cieszę się, że ty trafiłaś. Tak. Powiedz proszę, jak wygląda życie w takich wioskach, które są gdzieś usadowione w tych dolinach pięknych, przestronnych? Jak? Jak? Czyli zwierzę? jak wygląda jak? Jak wygląda jakby za chwilę? Jak pytasz jak, to od razu mi się kojarzy z tym zwierzęciem. Tak. Ale tak, życie tam jest dużo prostsze, ale też dużo trudniejsze niż u nas. Dlatego, że od wielu, dopiero niedawno wybudowano tam drogi. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że do Zanskaru pierwszy samochód przyjechał w 1978 roku. No, dla Kuby to są w ogóle dawne stulecia. Prehistoria. Ale ja pamiętam ten rok 1978 i to, że ktoś mógł pierwszy raz zobaczyć wtedy samochód, no jest po prostu czymś takim niezwykłym. Do niedawna do większości wiosek szło się na piechotę kilka dni. I to sprawiało, że no to nie jest tak, że jak się nam skończy coś do jedzenia, to my sobie mykniemy do sklepu, który jest otwarty całą dobę albo do godziny 21, do Żabki na przykład, Żabek tam nie ma, tylko trzeba mieć zapasy w domu. Ale wiele z tych osób też jest, ci mieszkańcy Himalajów są do tej pory dość mocno niezależni, bo mają niewielkie pola, na których uprawiają po południowej stronie Himalajów ryż i proso, tam po tej mojej północnej stronie Himalajów, to jest najczęściej jęczmień, taki, który w ciągu 2 miesięcy od zasiania dojrzewa, bo no, lato jest króciutkie i ten jęczmień też się musi spieszyć, ludzie się też muszą spieszyć, żeby nazbierać zapasów na zimę. I główne ich pożywienie to jest sampa, to jest mąka sprażonego jęczmienia. Ten jęczmień się zbiera, całe żniwa robi się ręcznie, wyrywa się z korzeniami, żeby się nic nie zmarnowało. Korzenie służą na pasze dla zwierząt, bo klimat jest surowy, jest mało zieleni, mało drzew. Żadne ziarenko się nie może zmarnować. To się potem praży w takich mosiężnych naczyniach na ognisku i na żarnach, takich kamieniach młyńskich obracanych wodą. Przy wioskach są takie, przy potoczkach są takie żarna. Powstaje campa, gruboziarnista mąka. I z tej campy je się różne, robi się różne rzeczy. Z campy się robi, jak ja to mówię, kanapki, czyli zalewa się herbatą, robi się takie kuleczki, te kuleczki się zjada. Do campy można dodać jogurt z mleka jaka i wtedy mamy coś w rodzaju campa musli. Z campy można zrobić sernik. Dodaje się drobniutko, drobinki takiego ususzonego na słońcu owczego sera, trochę cukru, trochę herbaty, trochę masła jaka. I jest taka breja, na którą moi turyści najpierw patrzą bardzo nieufnie, a potem proszą o dokładkę. To się nazywa pemar. Takie dobre, słodkie, energetyczne, pożywne. Oprócz tego je się ryż, soczewice i pije się herbatę, najchętniej herbatę, na którą ludzie się krzywią, jak słyszą. Herbata się nazywa gurgurcza i to jest herbata z dodatkiem mleka, masła i soli. I w ogóle nie smakuje, wiedziałam, że powiesz ble. W ogóle nie smakuje jak herbata, tylko bardziej jak taka pożywna zupa, ale to nie są ludzie, którzy jedzą po to, żeby jedzą dietetyczne jedzenie po to, żeby stracić kalorie, bo siedzą przed komputerem i się nie ruszają, tylko tak, to są ludzie, tak którzy biegają za jakami, chodzą kilka dni po górach, pracują na polu i jedzą po to, żeby zdobyć kalorie, więc jakby jest zupełnie inna logika niż u nas. No to zaraz dowiemy się, czy dzieci w Zanskarze i w ogóle tam w Himalajach grymaszą przy jedzeniu i dowiemy się też, czy dzieci rzeczywiście zbierają kupy jaka, ale zanim to, proszę Państwa, w naszym studiu jest nie tylko podróżniczka, nie tylko przewodniczka, ale także DJ-ka, która zaproponowała nam dzisiaj taką właśnie piosenkę. Z nami dzisiaj Katarzyna Mazurkiewicz, podróżniczka, a także dzisiaj DJ-ka. Kasiu, w jakim języku śpiewali przed chwilą artyści? To był język zanskari, czyli zanskarski, taki dialekt języka tybetańskiego. I czy potrafisz w tym języku, chociaż nie? Nie, potrafię powiedzieć kilka dosłownie słów. Wiem, jak jest słona herbata, gurgurcza. Tak? Wiem, jak jest wrzątek, ciu kolma, ciu to jest woda, kolma gorący. Wiem, jak jest koń, szta. Bo czasami była taka sytuacja, kiedy byłam z turystami, że był potrzebny koń, żeby kogoś przetransportować. No i to nie jest tybetańskie pozdrowienie, ale to jest pozdrowienie, którego używa się w Ladaku i w Zanskarze. Dziule, Dziulej to jest takie słowo klucz, kiedy się ono oznacza dzień dobry, do widzenia, dziękuję, ładna jesteś. Nie ma sytuacji takiej, że kogoś pozdrawiamy i powiemy Dziulej i on nam nie odpowie i to nie odpowie z uśmiechem. I najczęściej jest tak, Dziulej. My nawet robiliśmy testy, że jak powiemy dwa razy, to czy nam odpowiedzą cztery razy. Doszliśmy do 16 razy chyba, ale takie słowo klucz i to jest bardzo ważne, kiedy gdzieś podróżujemy, dokądś podróżujemy, żeby się nauczyć przynajmniej kilkunastu zwrotów w lokalnym języku, bo to po prostu, no nie wiem, jest takim kluczem otwierającym. Ja pamiętam, jak kiedyś Tomek Michniewicz powiedział mi, Kasia, jak ty chcesz lecieć do uśmiechniętych ludzi, bo ja tak pytałam właśnie podróżników, dokąd lecieć, żeby byli cudowni, uśmiechnięci, wspaniali ludzie. No to Malezja. I rzeczywiście tak się stało, że polecieliśmy do Malezji, spędziliśmy tam wspaniały miesiąc i tak było. Ci ludzie byli po prostu nieprawdopodobnie skromni, uśmiechnięci, dobrzy, opiekuńczy. No to teraz trzeba się wybrać do Zanskaru. Do Zanskaru w ogóle w Himalaje, bo to jest tylko taki po prostu wycinek. Ja mogłabym o różnych rejonach opowiadać, ale ten jest taki dla mnie najważniejszy. Tak jest i z tym dzisiaj przychodzisz do nas. Wiecie, jest tak, że nam się nie chce wstać rano do tej szkoły, nie? A znowu ta szkoła, ta Buda, my nie lubimy i te lekcje. Faktycznie za dużo wam zadają, za dużo. Wiem, że nauczyciele słuchają, bo często po prostu też te tematy przenoszą na lekcje, za co jestem wdzięczna i też służymy oczywiście naszymi pomysłami. Natomiast prawda jest taka, że dzieci są przeciążone, ale często narzekają, bardzo często. A tam? W twoim królestwie? Nie zdarzyło mi się, żeby dziecko naprawdę, nie chcę idealizować, żebym się zapytała, czy dziecko lubi szkołę, czy nie lubi. Wszystkie dzieci lubią szkołę i jakby ta szkoła jest też nie dla wszystkich taka oczywista, tak? Bo rzadko, ale są dzieci, które nie chodzą do szkoły, chociaż szkoła w Indiach jest obowiązkowa, ale czasami jest tak, że rodziców po prostu nie stać na to. Są dzieci, które, częściej tak jest chyba w Nepalu nawet, że są dzieci, które pracują. Pracują, nie wiem, w restauracji, pracują przy budowie dróg. To są w ogóle straszne widoki. Na polu to jest pomoc rodzicom, to jest co innego. Jeśli dziecko chodzi do szkoły, po lekcjach pomaga, to jest trochę inna sprawa. Te rodziny, te społeczności żyją razem i sobie pomagają, bo warunki życia są krótkie. Ten okres, kiedy się zbiera plony z pola, jest krótki i trzeba się bardzo spieszyć. Ale są dzieci, które naprawdę w Himalajach te budowane drogi były budowane przez Nepalczyków w indyjskich Himalajach. I ja widziałam 12-letnie dziecko, które dźwigało kamienie, pracowało. Spytałam rodziców, czemu nie chodzi do szkoły. Mama ze łzami w oczach powiedziała, że po prostu ich nie stać na to, że ono musi im pomagać. W Zanskarze pod tym względem jest dużo lepiej. Wszyscy ci ludzie uważają, że edukacja jest bardzo ważna. To też wynika z nauk Dalaj Lamy, który jest takim przywódcą buddystów, oni wyznają buddyzm, tą religię, i Dalaj Lama mówi, że edukacja jest czymś bardzo, bardzo ważnym. I niektóre dzieci mają szczęście, bo mieszkają w dużych wioskach, gdzie znajduje się szkoła. One każdego dnia biegną do tej szkoły, mają blisko do szkoły, nie ma problemu, wracają do rodzinnego domu. Niektóre dzieci mają do szkoły 2-3 godziny na piechotę. I one chodzą na piechotę. Rano wychodzą, jak na 8, no to trzeba wyjść o 6, prosta sprawa. Jak lekcje się skończą o 15, to jeszcze 2 godziny trzeba wracać. I codziennie. Ale bardzo dużo dzieci, i to dla nas jest takie trudne do zrozumienia, dzieci 6-letnich mieszka już w internatach, z dala od domu, bo dobra szkoła, taka, która zapewni potem, nie wiem, dobre wykształcenie, możliwość studiowania, jest oddalona o 3 dni drogi na piechotę. No i co? Wtedy dziecko by wyszło w poniedziałek, doszłoby w środę na lekcje i potem by już musiało wracać do domu. Więc te dzieci mieszkają w internatach i mają wakacje zimą, dlatego że zimą w tych szkołach nie ma ogrzewania, tam jest za mało drewna, żeby ogrzewać, więc zimą jest za zimno, żeby się uczyć. No więc zimą te dzieci są w domach wtedy, także inaczej są te wakacje trochę niż u nas. Ale nauka jest dla nich czymś bardzo, bardzo ważnym i mój taki bardzo dobry przyjaciel z Zanskaru, Nima to w ogóle piękne imię, bo oznacza słońce, posłał swoje dzieci do szkoły, która kiedyś, zanim nie było drogi, a ta droga jest od 5 lat, musiał dzieci prowadzić 3 dni na piechotę i cały dzień jechać samochodem, żeby dziecko trafiło do dobrej szkoły. Przypomina mi się taka opowieść Chińczyków, z którymi rozmawiałam, I oni opowiadali, że w Chinach jest taka wioska, nie wiem czy do dzisiaj, ale jeszcze te 10 lat temu tak to wyglądało, z której dzieci każdego dnia o świcie wychodzą do szkoły, idą 2 godziny, ale idą 2 godziny nie przez dolinę piękną, tylko idą przez bardzo niebezpieczne miejsca. To są półki skalne, gdzie ledwo mieszczą się ich maluteńkie stopy, a za tą półką jest po prostu urwisko. Jak zobaczyłam te zdjęcia, to miałam gęsią skórkę i te maluchy po prostu drapią się do tej szkoły za wszelką cenę, bo one wiedzą i ich rodzice wiedzą, że ta edukacja jest kluczem do lepszego życia, do przyszłości. I wiesz, Kasiu, jak tak myślałam o twoich opowieściach o Nepalu, wpadła mi w ręce pewna opowieść, nieraz tak jest, prawda? Pewna opowieść o dziewczynie z Nepalu o imieniu Sapana. Jeśli pozwolicie, to ja fragmencik przeczytam. Mhm. Żyła sobie kiedyś dziewczyna, która marzyła o uzdrawianiu ludzi promieniującym światłem dłoni. Miała na imię Sapana. Kiedy była mała, jej młodsza siostra zachorowała. Rodzina dziewczynki mieszkała daleko od szpitala. Postanowiła więc przeprowadzić tradycyjną ceremonię uzdrawiania, aby wyleczyć dziewczynkę. Sapana mimo to błagała ojca, żeby udał się do lecznicy, ale zanim wyruszyli przez dżunglę, było już za późno. Siostra zmarła. W tamtej chwili Sapana obiecała sobie, że zostanie pielęgniarką. I tu jest cała długa historia dziewczynki, która wyrwała się z tej maluteńkiej nepalskiej wioski, wyruszyła w świat i w tej chwili, ile ona ma lat? Urodziła się w 1994 roku, czyli 31 lat. I rzeczywiście jest znakomitą pielęgniarką, niesie pomoc ludziom i będzie to robiła przez całe życie. I zostawia nam takie zdanie. Czasami jedyne, co możesz zrobić, to się nie poddawać. I wtedy, kiedy wam się nie chce, kiedy mówicie, że to nie ma sensu, to ma sens, to ma głęboki sens dla waszej przyszłości. Dobrze, mamy jeszcze kilka minutek, to ja zapytam, Kasiu, ciebie w taki sposób. Jak wygląda jak? Jak jest duży, puchaty, ma rogi, głośno ryczy. Nawet malutki jak, taki świeżo urodzony, który wygląda jak pluszowa zabawka, wydaje tak ogromny ryk, że człowiek jest zaskoczony. Pana Wojtka poprosimy zaraz. To taka, jak coś między krową a żubrem. Ja bym tak określiła. A czy to prawda, że dzieci zbierają te kupy jaka? Tak. I po co one to robią? No więc jak ja czasami w szkołach opowiadam o tym, jak to dzieci zbierają kupy jaków, to dzieci mówią, ble, fuj. A ja im wtedy odpowiadam, że gdyby mieszkały w Himalajach i chciały, żeby mama ugotowała coś ciepłego do jedzenia, to nie odkręca się kurka z gazem, nie odpala się elektrycznej płyty, tylko w piecu pali się kupami jaków. I dzieci po szkole wracając idą na pole, zbierają kupy jaków do takich koszyków, które mają na plecach. Te kupy się suszą później na dachu i służą jako opał do gotowania i czasami zimą się nie ogrzewa cały dzień, ale wieczorem się rozpala w piecu. One wbrew pozorom wcale nie śmierdzą, dlatego że te jaki jedzą bardzo pięknie pachnące trawy i zioła. W Himalajach rośliny mają tak niesamowity, intensywny zapach, że kiedy my potrącimy jakąś taką roślinkę, to ona pachnie po prostu przez wiele, wiele metrów. Więc ani one nie brudzą, ani one nie śmierdzą. Kiedyś pali się w piecu, są dość energetyczne, więc na długo tego wystarcza. I nawet my ostatnio, kiedy byłam z turystami w górach, był bardzo zimny wieczór, zrobiliśmy piękne ognisko z jaczych kup i po prostu doskonale nas ogrzały. Tu jeszcze zapytam z takich ciekawostek, bo to jest taki inny świat, jakby to na Marsie się działo, a wcale nie aż tak bardzo daleko. Poza tym, wiesz, Kasiu, wszystkie dzieci są bardzo do siebie podobne. Oczywiście. Wszystkie się uśmiechają pięknym, najpiękniejszym uśmiechem szczerbatym. To jest najpiękniejszy uśmiech tego świata. Ale wiesz, no, taka bardzo pragmatyczna sprawa, jak fryzura. No, Kuba, ty prezentujesz tutaj bardzo pięknie przystrzyżone włosy. Ja mam kogutę na głowie, Frank Poranek. A ten Frank Poranek taki malutki jest. Troszkę zadziorny rzeczywiście. A te dzieci w twoim królestwie Zanskaru, to jakie fryzury noszą? No, różne. Czasami dziewczynki i chłopcy mają takie same fryzury, bo na przykład rodzice, mama czy tata obcinają i dziewczynka i chłopca tak samo. Ale generalnie dziewczynki noszą długie włosy, tylko że czasami no, nie chce im się rozczesać i czasami są bardzo, bardzo skołtunione, kudłate. Rozkosznie to wygląda, kiedy takie dziecko wychodzi z domu i ma takie czarne, skołtunione włoski, ale warkoczyki, piękne kokardy, to też możemy zobaczyć. Znaczy, rzadko jest tak, że dziewczynki mają krótkie włosy, raczej noszą długie włosy, chłopcy czasami są goleni na zero i potem te włosy im odrastają. No, nie masz takiego w katalogu fryzur jak u nas. Kasiu, ja chciałam ci podziękować za coś, wiesz, bo wiem od Ani Olejkobus, od innych osób, też z rozmowy z tobą i obserwując też ciebie gdzieś na zdjęciach chociażby, chciałam ci podziękować za to, że ty jedziesz tam i z takim ogromnym szacunkiem podchodzisz do tych dzieci, że kiedy dziecko jest małe, bo jest małe, to ty przykucasz. Masz wzrok na wysokości wzroku dziecka, bo kiedy wieziesz prezent, to wręczasz rodzicom. To jest bardzo mądre, bo przecież ich nie stać. I w momencie, kiedy przyjedzie pani z Europy, to nie pielęgnuje swojego ego, że ona wręcza ten prezent, tylko ci rodzice. I to jest bardzo wzruszające, wiesz? I to jest wzorzec jakiś. I chciałabym ci bardzo podziękować i za te opowieści, i za twoją postawę, i za to, że wiozłaś tu do naszego zagadkowego świata kawałek swojego królestwa, które tak pięknie się nazywa Zanskar. A ja wysyłam was, kochani, to jest Warszawa, można zaplanować podróż. 2-3 grudnia, festiwal Terra. To właśnie Katarzyna układa program i zaprasza was serdecznie. A my dzisiaj już musimy się pożegnać taką piosenką, która również została wybrana przez DJ-kę Kasię, a była z nami Katarzyna Mazurczak, podróżniczka. Niech tak zostanie, podróżniczka. Dziękuję bardzo, Kasiu. Dziękuję bardzo za zaproszenie i wszystkim dzieciom życzę, żeby spełniały swoje marzenia, również te o podróżach. I Kuba także. Dzięki, Kuba. Dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się do usłyszenia. Niech to będzie bardzo piękny dzień. A, i żegna się jeszcze jak? Jak się żegna, jak? Właśnie tak. Audycję zaprosił sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas projektu edukacyjnego Planeta Energii i strony planetaenergii.pl. Zapraszamy do reklamy.